ฉันรู้เวลาที่ฉันไม่อยู่เธอก็ไปถึงฉันอภัยให้เธอเท่าไรยังเหมือนเดิมและตอนฉันก็คิดใจทำตามหัวใจว่าฉันไม่ต้องการและตอนนี้คงไม่มีแล้วโอกาสที่ให้เธอไปจากตอน